نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ددي شبهه په جواب کې چې په اساسي قانون کې به هیڅ داسې قانون او داسې ماده نه ځای فزای کی او داسې ماده او قانون به نه جوړیږي چې هغه د شریعت محمدیه او د دین اسلام څخه مخالف وي او دا خبره دوی د قانوني اساسي په مختلفو برخو کې هم تکرار کړي دا او لیکلې ده خو ما ویل چې دا منافقت دی دا د افغانستان مسلمان ولس سره دوکه ده خیانت دی او هغوی باندې د حقایقو پټونه ده دا هغوی دوکه کونه ده دا منافقت دی منافقت کبرا او د همدغې قوانینو د مینځ نه زه د دې په بیان کې یم چې یو یو قانون راخلم هغه د اوریدونکو په وړاندې لولم او د هغې مخالفت د قرآن او د سنت سره ذکر کوم چې دې قانون کې داسې قوانین وضع شوي دي په دې اساسي قانون کې او دارنګې نورو رسمي قوانینو کې چې کوم د حکومت له طرف نه رسمی اعلان شوی دی نو داسې قوانین پکې موجود دي چې هغه د قرآن او د سنت سره په دښمنۍ کې دي او ولی به په دښمنۍ کې نه وي چې د ډیموکراسۍ برخه ده د ډیموکراسۍ په رڼا کې جوړ شوی دي نو ډیموکراسۍ چون د اسلام سره مقابل او دښمن دین دی نو خامخا د ډیموکراسۍ په رڼا کې چې کوم قوانین جوړیږي هغه خامخا د قرآن کریم سره او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د احادیثو سره په مقابله کې وي او په دښمنۍ کې وي نو اوس په دې درسونو کې نورې نمونې پیش کوم زه لکه په مجموعه قوانین کې یعنی اوس اکثر زه هغه مادي ذکر کوم قوانین ذکر کوم چې د اساسي قانون نه بهر دي نور قوانین دي چې د حکومت له طرف نه رسمن اعلان شوی دي او په رسمي جریدو کې چاپ شوی دي لکه مجموعه قوانین داغه دریم فصل کوم چې احکام جزائی دي په دې احکام جزائی کې چې دریم فصل دی ولسم ماده ده ماده 17 تجاوز جنسی نو اول شخص کې مرتکب تجاوز جنسی بر زن بالغ گردد با در نظر داشت حکم مندرج ماده 426 قانون جزا به حبس دوام و در صورت فوت مجنی علیها به اعدام محکوم می گردد و کوم شخص چې د تجاوز جنسی یعنی د زنانه سره جنسی تجاوز مرتکب شي او هغه زنانه داسې وي چې بالغ وي نو وی په ملحوظ ساتلو سره او په نظر کې ساتلو سره د هغې حکم چې کوم په ماده 416 کې درج ده چې کوم د جزا قانون دی نو د هغې مادې په نظر کې نیولو سره دغه شخص به په دوامدار حبس باندې عمري حبس باندې سي محکومیږي دې ته به سزا څه اورول کیږي عمري قید او که کومې زنانه سره یې جنسي تیری کړی یعنې زنا یې کړی وي او هغه د دغې جنایت له کبله مړه شوی وي نو بیا به دغه جنایتکار شخص دا به په مرګ باندې یعنی په اعدام باندې به محکومیږي دې ته به اعدام اورول کیږي او دا سړی به وژل کیږي تجاوز جنسي د بالغې زنانه سره څه شی دی یعنی زنا کول اوس هغه ماده چې 416 ماده ده کوم حکم چې په دې ماده کې مندرج دی او لیکل شوی دی نو د دغې حکم په نظر کې نیولو سره سره چې 416 ماده ده چې د 416 مادې په زمن کې کوم حکم دی قانون د جزا نو د دغې په نظر کې نیولو سره سره به په عمومي عمر قید باندې دا محکومیږي ولی که هغه زنانه د دغې زنا له کبله وفات شوې وه مړه شوې وه نو بیا به دغه جنایت کوونکی شخص دا به په مرګ محکومیږي او اعدامیږي به نو 416 ماده چې هر څه یي ما ته په لاس رانله خو دا چې هر څه وي دې ته وګورئ چې دا قانون او دا ماده د الله د حکم سره موافق ده او که نه کوم شخص چې د بالغې زنانه په عزت تیری وکړي او د هغې سره جنسي تجاوز وکړي یعنی زنا ورسره وکړي نو په شریعت کې حکم دا دی چې کله دا زنا په ده ثابته شي په شرعي شهادت سره نو که چېرته دغه زنا کوونکی سړی او دا زنا کوونکی ښځه که په خپل طبیعت باندې زنا کړي وي دواړو نو د واده والا سړی او ښځه هغه به رجم کیږي، په کاڼو به ویشتل کیږي تر دې چې مړ شي. او که بې واده وي نو هغې له دورې دي. خو دا 436 ماده چې هر څه وي، خو دلته څه شی دی؟ دلته په قانون کې په دې ماده کې څه ذکر دي؟ دا ذکر دي چې دغه جنایتکار به په عمري قید باندې محکومیږي. نو په شریعت کې خو عمري قید نشته دی د زناکار دپاره. شریعت کې دا ده که دغه کس سړی او زنانه دا که چېرته د نکاح والا نه وي، نو دوی دپاره دورې دي او د یو کال دپاره د خپلې منطقې نه او د خپل ځای نه مسافر کونه د بل طرف ته شاړنه ده. دې ته تغریب و عامین وای. دا د شرعي جزا برخه ده، اگر چې په دغې مسله کې بیا علما او مذاهب مختلف دي. حق دا دی چې دغه د سزا برخه ده. کله چې سړی یا ښځه واده والا نیوي او زنا ترې وشوه، نو سل دورې دي او د دې سره سره د یو کال دپاره د خپلې منطقې نه شاړنه ده، بلې منطقې ته به ځي، استوګنه به بل ځای کې اختیاروي. دا د ده دپاره د سزا برخه ده. او که چېرته واده والا وي، نو هغه به په کاڼو ویشتل کیږي، سنګسارېږي به تر دې چې مړ شي. نو په اسلام کې خو صرف دا حکم دی. نو اوس د حبس دوام د کم ځاینه پکې راغی، دا جزا چې وټاکل شوه حبس دوام او په صورت د وفات د زنانه کې، نو دغه شخص دغه تجاوزګر دا به اعدامیږي. ښه، اعدام د کم ځاینه شو، د رجم نه څه جوړ کو؟ اعدام. او که چېرته دا مجني علیها یعنی دغه زنانه مړه نه وه، نو بیا خو د دې تجاوزګر د دې زناکار جزا څه شی ده؟ یعنی دوامدار قید، عمري قید. بیا ورپسې وای دوم، شخصی که مرتکب تجاوز جنسی بر زن نابالغ گردد با نظر داشتی مندرج ماده 426 قانون جزا، به حد اکثر حبس دوام و در صورت فوت مجنی علیها به اعدام محکوم می گردد. و کوم شخص چې د هغې زنانه سره زنا وکړي، د هغه په عزت باندې تیری وکړي او ورسره تجاوز جنسي وکړي چې هغه زنانه نابالغه، نو وایي دغه 436 ماده کې چې کوم حکم ذکر دی، دا په نظر کې نیولو سره او د دې ملحوظولو سره چې کوم قانون د جزا دی، نو دغه کس به، دا تجاوزګر به، دغه زناکار به په حبس دوام باندې څه کیږي؟ محکومیږي. او که چېرته دا نابالغه جنۍ د دې تجاوز له کبله مړه وه، وفات وه، نو بیا به دغه زناکار سړی دا به اعدامیږي. نو ما وویل که دا 436 ماده هر څه وي، خو دلته په دې صورت کې هم زنا شوې ده، نو حبس دوام د کم ځای نه راغی. دا خو د الله د قانون بدلونه شوه، دا خو د قرآن کریم د قانون بدلونه شوه، دا خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د فرمان تغییر شو او نسخه کول شو. او که چېرته دا نابالغه جنۍ د دغې تجاوز جنسي له کبله وفات وه، مړه شوې وه، نو دغه کس به اعدامیږي. نو اعدام د کم ځای نه شو، ولې رجم نه وی؟ ولې رجم ته خو دیموکراسي بربریت وی، ظلم وی، وحشت وی، دهشتګردي او ترهګري ورته وایي او ویره اچونه ورته وایي. دا ډیر یو قبیح مرګ وایي، دا ډیر یو ظالمانه مرګ تعبیروي دوی، چې ژوندی انسان په کاڼو وله تر دې چې مړ شي، وفات شي. نو د الله په حکم اعتراض کوي، د الله په قانون اعتراض کوي، دا په الله اعتراض دی، دا د الله په قرآن اعتراض دی، دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په احادیثو باندې اعتراض دی. ښه، دا تجاوز جنسي وایي څه ته؟ نو په درېیمه ماده کې دغه تجاوز جنسي تعریف کړی دی. نو په درېیمه ماده کې وایي تجاوز جنسي ارتکاب فعل زنا یا لواط با زن بالغ توأم با اجبار و اکراه، یا ارتکاب آن با زن نابالغ و یا تجاوز بر عفت و ناموس زن است. نو تجاوز جنسی په درېیمه ماده کې تعریف کړی دی. نو وایي تجاوز جنسی دا دی چې د زنا کار وشي یا لواطت وشي، د زنانه سره زنا وشي یا لواطت وشي د بالغې جنۍ سره. خو دې قید ته وګورئ، داسې قید چې د الله رب العالمین قانون پرې ردیږي، وایي توأم به اجبار و اکراه. خو چې یو ځای وي د زنانه سره، زنا یلی واتت وشی خو جخ د اجبار سره او اکراه سره، یعنی په زنانه باندې اجبار او اکراه شوی وي، زنانه د زنا ته مجبوره کړی شوی وي، زبردستی پی شوی وي، د هغه د رضایت پرته د هغه سره زنا شوی وي یا لیواتت شوی. او بیا وایي یا ارتکاب د دغې زنا د نابالغې جنۍ سره شوی وي، یا تجاوز شوی وي په عفت او ناموس د زنانه باندې، په عزت د زنانه باندې تجاوز شوی وي. ګورئ دلته واضحه شوله چې زنا او لیواتت د زنانو سره بغیر د جبر نه او بغیر د اکراه نه د تجاوز جنسي نه دی، د قانوني افغاني پر رڼا کې، هغه قانوني افغاني چې د ډیموکراسۍ پر رڼا کې جوړ شوی دی او د ډیموکراسۍ حاملینو جوړ کړی دی. څونه وضاحت سره توأم با جبر و اکراه، یعنی زنا او لیواتت چې زنانه سره کیږي او جوخ د څه سره وي، د جبر او اکراه سره وي، نو دغه به بیا جریمه وي او دغه به جرم وي او دغه تجاوز جنسي ګڼل کیږي. اما که په رضا سره وي زنانه او سړی، زناکار سړی او زناکاره ښځه که راضي وي سره، د دوی په خوښۍ سره دا کار وشي، نو د دې قانون په رڼا کې دا تجاوز جنسي نه دی. همدغه شانتي ماده د پاکستان په قانون کې هم ده، خو مخکې د ترمیم نه او مخکې د تغییر او د تبدیل نه، مخکې د تعدیل نه، د پاکستان قانون دا و چې زنا په دواړو قسمونو سره، هغه زنا ده او جریمه ده، جرم ده. که زنا په خوښۍ سره وي او که زنا په جبر او اکراه سره وي، دا جرم ده. خو ولې په حکومت د جنرال پرویز مشرف لعین مرتد کې او په حکومت د مسلم لیگ قاف کې دی مشرف نهایت زیات کوشش وکړو سره د مسلم لیگ قاف مخکې د دینه چې امریکې ته سفر وکړي او د امریکې د رئیس جمهور سره ملاقات ولري، د دینه مخکې دوی دیموکراسۍ ته یو خایسته تحفه ورپیش کړه، او هغه دا چې زنا په رضایت سره او زنا په خپل خوښي سره دای د جرم نه وویستله، او ویل چې که په رضا او په خپل خوښۍ سره زنا وشي نو دغه جرم نه دی، دا د زنا حکم نه اخلي. نو مخکې د دې نه چې امریکا ته سفر وکړي، په پروګرام کې وه چې امریکا ته سفر وکړي، نو هغوی ته یې دا ډالۍ پیش کړله، نو د دغې پاکستان د اسمبلۍ له خوا نه، د پاکستان د پارلمنټ له خوا نه یې په دې ماده کې ترمیم وکړو. نو اتفاق د اکثرو په دې باندې حاصل شو په پارلمان د پاکستان کې چې زنا په خوښۍ سره بغیر د جبر او اکراه نه دا د زنا حکم نه اخلي، یعنی دا جرم نه دی، او زنا یې تعریف کړه په هغه سره چې سړی په زنانه باندې زبردستی وکړي، په جبر او اکراه سره ورسره زنا وکړي. اما زنا په رضا سره نو دا جریمه نه ده. دا خو د پاکستان د قانون نه او د افغانستان د قانون نه غیظ من فیض دی، دا خو د بحر نه یوه قطره ده، فقط یو څاڅکی دی. همدغه شانتي په احکامو د شرع باندې لوبې کیږي، په احکامو د شرع اسلامي باندې لوبې کیږي په پارلمانونو کې، په دې پارلمنټونو کې، په دې پارلمنټونو کې همیشه د فاره د الله په قانون باندې دغه شانتي غوبل کیږي او دغه شانتي فوټبال کیږي او دغه شانتي لوبي کیږي، او کوم چې په نامه باندې اسلامي هیوادونه دي، اسلامي جمهوري ديموکراټیک هیوادونه، نو فاغه کې هم دغه شانتي لوبي په پارلمنت کې شروع وي د الله په احکامو باندې او د الله په قوانینو باندې. د الله له طرف نه راستول شوی دین، دینی اسلام احکام، دا هم چې تغیر دی شي او تبدیل دی شي او هغه کې ترمیم کیدی شي او هغه کې تعدیل کیدی شي د مخلوق او د بشر له خوا نه، پس د هغه نه چې وحی بنده شوی ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی ده، دا ما بار بار ویلی دی چې بعضی قوانین په دیموکراسۍ کې اگر که د وحی سره موافق راشي، هغه اتفاقی شکل د وحی سره موافق راغلی وي، دسې نه دا په دې نیت باندې، یعنی اسلامي احکام نوی ټاکل شوی چې گویا که د دې خلکو نیت دای چې مونږ د الله نظام ته تسلیم یو، د الله حکم ته او د الله وحی ته تسلیم یو، یعنی دا چې کیږي نو دا په قصد اطاعت د امر د الله سره نه کیږي، بلکې دا اتفاقی شکل باندې بعضی احکام د قرآن او سنت سره موافق راشي. نو که را هم شي بعضی حکمونه په دیموکراسۍ کې د وحی سره موافق راشي، نو هم دغه ایمان نه دی. نو الله تعالی فرمای: افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. آیا تاسو په بعضی کتاب ایمان راوړی او په بعضې باندې کفر کوئ؟ دا کار چې څوک کوي د هغې بله سزا نشته سوا د دې نه چې الله رب العالمین په دنیاوي ژوند کې وشرمی او د قیامت په ورځې به دوی سخترین عذاب ته راکش کړی شي او سخترین عذاب ته به واپس کړی شي. الله رب العالمین د دوی د کړو نه غافل خو نه دی که نه، ناخبره خو نه دی که نه. الله تعالی په بل آیت کې وایي یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، ای خلکو په ټول اسلام کې داخل شئ، په اسلام کې داخل شئ په داسې حال کې چې ټول اسلام تاسو منلی، ټول احکام د شرع منلی وي او د شیطان قدمونو پسې مزئ، ځکه شیطان ستاسو څرګند دښمن دی. نو دا ادخلو فی السلم کافتن، دا کافتن چې منصوب دی حالیت په بنا، دا حال دی د سلم نه، او دا سلم دا مؤنث هم راتلی شي لکه مذکر چې راځي، لکه د حربون غوندې په عربۍ کې د هغې په شانته حکم لري. نو معنا دا شوله چې الله رب العالمین په دې آیات کې حکم کوي چې مؤمنان په ټولو طاعاتو کې او په ټولو شرایعو د اسلام کې ور داخل شي، او داسې نه چې بعضې حکم مني او بعضې نه مني، یوه شعبه د اسلام مني او بلې نه مني، یو حکم او شریعه مني او نور شرایع نه مني. نه نه، ټول شرایع ټول احکام به مني. نو مطلوب د مؤمنانو نه هغه په ټولو شرایعو د اسلام کې دخول دی، او چې په بعضو شرایعو کې او په بعضې احکامو کې ور داخل شي هغه ومني او بعضې نور نه مني، نو دا خو کفر دی، دا خو ارتداد دی. نو دیموکراسي دا مستقل دین دی، د الله د دین سره مخالف او جګړه مار دین. نو بعضی قوانین او بعضی مادی چې کوم په قوانینو کې موجود وي د دې پارلمنت لخوا نه چې کوم قوانین جوړ شوي، او بعضی مادی او بعضی قوانین پکې داسې وي چې موافق وي د اسلام سره او د شریعت اسلامي سره، نو دا دلیل د دې نه دی چې د دې دا واضعین او وضع کوونکي او جوړوونکي مسلمانان دي. نه نه، داسې مواد او داسې مادی او داسې قوانین چې د اسلام سره موافق وي دا خو په هر دین کې شته، دا خو په یهودیت کې شته، دا خو په نصرانیت کې شته، دا خو د هندوانو په دین کې شته، د سیکانو په دین کې شته، دا خو د دهرینو هغه خلک چې هغوی د سره دین ته نه دي قایل، دهرین دي، کمنستان دي، دا هغوی په دین کې شته، د علمانیانو او د ډیموکراټانو په دین کې شته. نو دا چې په ډیموکراسۍ کې بعضی مواد په قوانینو کې داسې موجود شو چې د شریعت سره موافق دي، دا دلیل دی نه دی چې دا خلک مؤمنین دي د الله په وحی باندې او د الله په قانون باندې. نو دلته په دې ماده کې ښکاره رالله چې تجاوز جنسي تعریف کړی دی. تجاوز جنسي یعنی زنا څه ته وایي؟ زنا هغه ده چې توأم به جبر، توأم به جبر و اکراه، دا قید چې لګولی دی نو دا داسې انسانانو لګولی دی چې د هغوی خبرو له اعتبار وي، د هغوی خبرې یعنې د بالغو خلکو خبرې دي، د مکلفو خلکو خبرې دي. تجاوزی جنسي ارتکاب فعل زنا یا لواط با زن بالغ توأم با اجبار و اکراه، توأم با اجبار و اکراه یعنی د دې قید څه فائده ده؟ یعنی چې د جبر و اکراه سره یو ځای وي، او که د جبر و اکراه سره یو ځای نه وي نو هغه به زنا وي؟ نه کنه، هغه بیا زنا نه ده، هغه بیا تجاوز جنسي نه دی. دا د ډیموکراسۍ اسلام دی، دا د افغانستان قانون دی، اسلامي قانون، دا هغه قانون دی چې په اول کې لیکلي دي چې داسې څه قانون به نه جوړیږي چې د اسلام نه مخالف وي، داسې قانون به نه جوړیږي چې د شریعت اسلامي نه مخالف وي. نو دا یې هغه نمونې شولې چې دا ډیموکراسي دا اوس د اسلام سره موافق دین دی، او که دا د اسلام سره دښمن او مخالف دین دی. نو په دې اوس ړاندم پوهیږي چې دا ډیموکراسي د اسلام په مقابل کې دښمن دین دی، د الله رب العالمین وحی نه منونکی دین دی. همدارنګه دا راتلونکي دوه مادې، درویشتمه ماده او دیرشمه ماده، دا دواړه زلولمه، دا هم د قرآن او د سنت سره مخالف دي. د الله دین ماتي، قرآن ماتي، د پیغمبر احادیث ماتي، او دا هم د ډیموکراسۍ په رڼا کې جوړې شوې مادي دي. نو معلومه شوه چې ډیموکراسۍ دا پخپله یو باطل او فاسد دین دی. په مجموعه قوانین په دریم فصل کې چې کوم احکام د جزا بیانیږي، په ماده درویشتمه کې وایي، ماده 23، شخصی که زن را مورد لط و کوب قرار دهد ولی منجر به جراحت یا معلولیت وی نگردد حسب احوال به حبس قصیر که از 3 ماه بیشتر نباشد محکوم میگردد. وی دروشتم اماده داد کم کس چی زنانه پلتا یا پا سک سفیره اوهی خو دغه خزه فی زخمی نشی یا معلوله نشی نو دا احوال مطابق دا سره با پاغه لنده مدقیت باندی محکومیی چی دا دریو میشتو نو بزیاده نوی دا خو دروشتم اماده او درشم اماده که بیاوایی ماده سی ام شخصی که مرتکب آزار و اذیت زن گردد حسب احوال به حبس قصیر محکوم میگردد. کم شخص چی زنانه و هزاره او اگه تا تکلیف ورکی نو دا احوال و مطابق با اغا دا لند مودی پا قید باندی دا لند مودی پا زندانی توب باندی زندانی کی یو پیسلا با پی کی مخی پا تفصیل سر تیر دی چی دا دو ماده دارنگی علال اطلاق چی واخلو نو دا قرآن کریم دا نصوص نمخالف ماده دی اللہ تعالی وی فا قرآن کریم که الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا ده سورة نساء تصالور دير شم نمبر آيات ده وی الله رب العالمین سړی نگرانان مقرر کړی دی په زنانو باندې. سړی هغه څوک دی چې د زنانو نگرانی بکی او دا په سبب د دې چې الله بعضی په بعضو باندې بهتر کړی دی. سړی بهتر دی په زنانو باندې یو او په سبب د هغې چې دا سړی خرچه کوي د خپلو مالونو نه په دې زنانو باندې. نو الله رب العالمین وی نیکې ښځې صالحې ښځې دا اطاعت کوونکي دی د الله او دوی ساتون کی دی په وخت د غیاب د خاون کی هغه څلره چې الله په حکم کړی دی د هغې د ساتلو او بیا د هغې زنانو په باره کې وایي چې تاسو د هغې د نافرمانۍ نه ایریږئ چې کومې زنانه د خپلو خاوندانو نافرمانی کوي په مشروع امرونو کې نو وایي هغې ته نصیحت وکوي وعظ ورته وکوي او کفاغي ونه شولې نو وهجروهن فی المضاجع د ملاستي زینو کې ورسره بایکاټ وکوي یعنی د ملاستي زینه ته جدا کوي دا یو قسم اذیت دی او ضرر دی زنانه ته که په دې مونږ شولې یو بې نافرمانی د خاوندانو کوله په مشروع امرونو کې نو وی وهي خو ویلي دي وضربوهن داسې نه دي ویلي چې وی دردوي یعنی وی وهي نو که چېرته هغوی ستاسو خبره ومنله نو بیا هغې باندې لار د طلاقو مه ګورئ چې خامخا د هغې هغه وصلت او هغه پیوستون د ځان نه کټکې. الله رب العالمین لوی ذات دی هم د ذات په لحاظ سره هم د صفاتو په لحاظ سره. نو وهل د زنانه داسې وهل چې د هغه هډوکي پې مات نه شي د هغه په بدن زخم پیدا نه کړي داسې وهل یعنی کوم چې تادیبي وهل دي د ضرورت په وخت کې او د حاجت په وخت کې دا تادیبي وهنه ده دا د دې ښځې د اصلاح د فاره ده او د ښځې د فایدې د فاره ده دا د ښځې د سپکاوي د فاره نه ده دا د ښځې د ذلیل کولو د فاره نه ده. لکه په شریعت اسلامیه کې چې حکم دی چې کله ستاسو اولاد لس کلنۍ ته ورسیږي نو دوی په منځونو باندې ووهئ په اوو کلنۍ کې ورته د منځونو حکم وکوي او په لس کلنۍ کې بیا پې وهلی شئ. نو دغه وهل د ماشومانو د هغوی د فایدې دپاره دي د هغوی د اصلاح دپاره دي د هغوی د مصلحت دپاره دي د ماشومانو د تذلیل دپاره او د هغوی د اهانت دپاره نه دي. لیکن د ډیموکراسۍ دین چې دی ډیموکراسي چې ده دا هر یو هم د زنانه وهل تعدیبا او هم د ماشوم وهل تادیبا دا د زنانه توهین گنی دا د زنانه تذلیل گنی دا د زنانه ذلیل کول او سپکول گنی او دا بالکل ښکاره او سرګن خروج دی په دین اسلام باندې دا د دین اسلام په خلاف جنډه د بغاوت راخستنه ده او بیرق د دشمنی راخستنه ده او دا د دین اسلام په ضد اظهار د عداوت دی. نو ځکه خو زه بار بار ویم چې ډیموکراسي سیاسی دا یو مستقل دین دی، دا د دین اسلام سره په هیڅ لار کې نه یوځای کیږي، دا د دین اسلام سره مکمل کاملا سل فصلو کې د دین اسلام سره مخالف دین دی او د دین اسلام سره موافقت نه لري، بلکې دیموکراسي په الله رب العالمین باندې کفر دی، د الله په نظام کفر دی، د الله پر لیږل شوی قانون باندې کفر دی. نو اوس د دغه دوو مادو نه چې کوم درویشتمه ماده ده او دیرشمه ماده ده، دا ثابته شوه چې څوک زنانه ته هیڅ قسم تکلیف نشي رسولی، نه بد لفظ ورته ویلی شي او نه هغې لره وهلی شي د هغې د تعدیب او د ادب ورکولو په لحاظ، د هغه د اصلاح او د هغه د فائدې دپاره، او نه ماشوم. ښه، او قرآن وایي، زموږ شریعت اسلامي وایي چې د دې زنانه او د خاوند ترمنځ ډیر عمیق تعلق دی، او زنانه د عقل په لحاظ سره کمزوري ده، نو خاوند کولی شي چې کله دا ښځه نافرمانه شي او د خاوند مشروع اوامر نه مني، نو خاوند کولی شي چې هغې لره ووهي، خو داسې وهل به نه کوي چې هډوکي ورته مات کي یا ورته بدن زخمي کي فرهرونه کي، نه، دا شرعن حرام دي. دومره وهل ورکي هغه پې ادب واخلي، نه یوه څافېړه نیمه، خو په مخ نه، یو څوک یو څافېړه په ولي باندې، په لاس باندې، یو چوکه، دغه شانتې چې هغه پې ادب واخلي او هغه خپل هغه صحیح مسیر ته راوګرځي، صحیح لارې ته راوګرځي. او مقصد یې پکې دا نه چې دا ذلیله شي او دا رسوا شي او دا خواره شي، نه نه، همدغه رنګې لکه ماشوم ته چې سړی ادبي لحاظ سره د تعدیب لپاره، د ادب ورکولو دپاره یو څه وهل ورکړي چې لس کلن دی او مونځ پرېږدي، نو مونځ خو داسې یو حکم دی چې د مسلمان او کافر ترمنځ فرق دی. د مونځ په ترک سره چې یو سړی معذور نه دی، عذر د مونځ د ترک دپاره درې دي، یو دا چې ودی، بل دا چې تینه هیري، او بل دا چې سړی بې هوشي. د سړي دپاره د دې درېو عذرونو نه بل عذر نشته، داسې عذر نه یو بیا هم سړی مونځ پرېږي دي، نو په دې یو مونځ باندې هم دی کافر کیږي. صحیح خبره ده، د راجح دا ده. او دا چې خلک وایي چې بیا به قضا وکړم، دا قضاګانې، قضاګانې په دین کې داسې نشته. قضا اله ده چې تا نه د عذر په وجه باندې قضا شي، عذر اودی یا بې هوشي یا د نهر دی، دا درې عذر دي د سړي دپاره. او د زنانه په حق کې اوسه دوه عذره نور مې یوځای کیږي، یو حیض او بل نفاس. نو د ښځې دپاره پنځه عذره دي، او د سړي دپاره دغه درې عذره دي. د دې نه بغیر یو سړی ښه روغ کوتک دی او مونځ قضا کوي، او بیا وروسته وایي چې دا قضا به راوړم، دا خو هسې دین پورې ټوکې دي، دا خو هسې مونځ پورې ټوکې دي. داسې قضایانې په دین اسلام کې د سره شته دی، نو دې دپاره د سره دلیل نشته. که کوم ائمه او علما کرام ورته قایلي وي، هغوی خطا شوي دي، بې دلیله دا خبرې کړې دي. قضایي راوړي، څنګه قضایي راوړي؟ قضا خو هله راوړل کیږي چې ته کله د عذر له کبله، د عذر په وجه باندې مونځ نه پاتې شو، نو قضایي راوړه د خپل ټیم نه وروسته وکړه. او دا چې ته روغ او تکي او مونځ پرېږدی وروسته به قضا راوړم، دا قضاګانې په اسلام کې نشته، دا بې دلیل قضاګانې نشته. نو دا مونځ چونکې ډیر مهم شی دی، نو د دې وجې نه چې کله بچیان لس کلن شي او مونځ چې مهمه وجیبه ده دا نه کوي، نو تیفې وهلی شي. پلار ته دا اجازت دی چې بچی په مونځ باندې ووهي. دا څه دپاره؟ د دوی د اصلاح دپاره، د دوی د فائدې دپاره. یعنی چې دغو نه مهم امر دی چې دې باندې عادت شي، ځکه خو د اوو کلنۍ نه ورته امر کیږي چې دې تمرین شي، دې تدریب شي، دې ټریننګ شي، دې ورسره عادت شي. نو اسلام دغه شانتي د زنانه لږ غوندې وهنه د هغې د اصلاح دپاره او د تعدیب دپاره، دا د ښځې تذلیل او اهادت نه ګڼي. ولې؟ ډیموکراسي د دین اسلام برعکس دا حرام ګڼي، دا ناروا ګڼي. نو اسلام جایز کړی شی ډیموکراسي ورته حرام وایي. نو حلال او جائز امر حرامول دا اتفاقی کفر دی، حلال او جائز شیان حرامول دا اتفاقی کفر دی، په دې کې د چا هم اختلاف نشته. او دیموکراسي هغه دین دی چې دغه سي محللات، دغه سي جائز او حلال امرونه د حرام وګرځول. هم دغه رنګي ماده اتویشتمه کوم چې عنوان دی نکاح قبل از سن اکمال سن قانونی، ماده 28، هرگاه شخصی زنی را که سن قانونی ازدواج را تکمیل ننموده و بدون رعایت حکم مندرج ماده 71 قانون مدنی به عقد نکاح در آورد، حسب احوال به حبس متوسط که از 2 سال کمتر نباشد محکوم و نکاح در صورت مطالبه زن مطابق احکام قانون فسخ می گردد. وی اتویشتم ماده اغا داده چه هر کلا یو شخص یو کس زنانه لره دس زنانه چی قانونی عمر ده نکاح کولوی پورا کلی نی او بغیر ده رعایت ده اغا حکم نه چه کم پا یو اویایم ماده کی راغله ده کم چه قانونی مدنی کی ده او ده زنانه ده ده حکم بغیر ده مراعت کولو نی ده زنانه پا نکاح کلیوی نو ده احوال و مطابق اغا درمیانه زندانی توب سربا ده محکومی اغا درمیانه زندانی توب څه مطلب یعنی چې د 2 کالو نه به کم نه وي او که زنانه وغواړي د زنانه د مطالبې مطابق نو دغه نکاح فسخه کیدی هم شي ښه دغه یو اویمه ماده څه ده چې دلته پې حواله ورکړی شوې ده یو اویمه ماده د قانون مدني نو هغه یو اویمه ماده په قانون مدني کې داسې ده اول که جلی د دې قانون د اویمې مادې درج شوې د رشد عمر نه وي پوره کړی د هغې د ازدواج عقد یوازې د پلار په وسیله چې د صحیح تصرف لرونکی وي یا د صلاحیت لرونکي محکمې په وسیلې صورت موندلی شي دوم د صغیره جلی د نکاح عقد چې عمر یې د 15 کلونو څخه کم وي په هیڅ صورت جواز نه لري ماده یو اویمه داسې ده وایي که جنۍ د دې قانون په اویایمې ماده کې چې کوم درج شوی عمر دی د رشد عمر هغه جنۍ نه یې پوره کړی نو د هغې د ازدواج عقد د هغې په نکاح ورکولو دا تړون یوازې د هغه د پلار په وسیله چې صحیح تصرف لرونکی وي یا د صلاحیت لرونکي محکمې په وسیلې صورت موندلی شي ټیک ده دوم بیا وایي د صغیره جلۍ د نکاح عقد چې عمر یې د 15 کلونو څخه کم وي په هیڅ صورت جواز نه لري هغه اویایمه ماده څه شی ده نو هغه اویایمه ماده کې بیا داسې وایي اویایمه ماده داسې ده د ازدواج اهلیت هغه وخت پوره کیږي چې د نارینه او د 18 کلنې عمر او ښځو د 14 کلنې عمر پوره کړی وي نو دې قانون چې کوم لیکلی دی په حد د بلوغ د سړو کې نو دا خو صحیح ده د بعضو ائمه قول دی لکه د امام ابو حنیفه رحمه الله او د بعضو نورو امامانو خدا مرجوح قول دی بدلیله ځکه د امام ابو حنیفه رحمه الله قول دا دی چې سړي په 18 کلنې یا 19 کلنې کې بالغان کی او خزه په 18 کلنې کې چې 18 کلنې پوره شي خدا مرجوح او به دلیل قول ده نو دغه قول د بعضو ائمه قول ده لکه د امام ابو حنیفه رحمه الله او د بعضو نور علما خدا مرجوح قول ده دلیل بنشته لکن کوم چې دی قانون والاو د زنانه د بلوغ د فاره او د غوی د نکاح د فاره حد ګرځولې ده چې هغه 14 کلنې ده نو په دې باندې په دین اسلام کې هیڅ چا هم قول نه دی کړی هیڅ امام هم دیتا نه دی قائل بلکې دا ماده د دوی دا ماخوذ ده د هغه قوانین او مادو څخه چې کوم غربي او اروپایي مادي دي او قوانین دي او دا د قرآني نصوصو د فاره رد دی او د قرآني نصوصو بطلان دی او باطلونه ده ځکه زنانه او په حق له چې دوی کله بالغې کیږي نو د 18 کلنې قول شته دی د بعضې امامانو خو د 14 کلنې قول دا نشته نو دا ډیموکراسي لکه چې بل یو مجتهد دی الله رب العالمین وای واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن 3 اشهر واللائی لم یحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ده سورة طلاق 3 آيات ده الله فرمای اغه زنانه چې ناومیده وي د حیض راتلونه ستاسو په زنانه کې داسې زنانه وي چې د حیض د راتلونه ناومیده وي یعنی ډیر عمر شي وي عمر ډیر وي حیض به ناراضي نو که دا غوي د عدت په حق لمو شک وي نو د غوي عدت درې میاشتې ده یا دا غي د بيمارۍ په حق کې مشک وي نو دا غوي عدت درې میاشتې ده او کوم زنانه چې لا حیض نه دراغله بالغشی ندی نو داغوی هم عدت دری میشتی ده نو دا آیات دلیل شو پا دی باندی چی عدت خوب پس دنی که نرازی نو الله رب العالمین یعنی دسی نکاح هم او خودلا چی آغا د نابالغ سره شوی وی. نو کله چی و نابالغ ده او آغا عدت تیری نو داغه عدت به قصه سره د میاشتو په تیری دو سره نو درې میاشتې تیریدل د آغا د پاره عدت دی. همدارنګه په بل آیت کې الله فرمایي ویستفتونک فی النساء قل الله یفتیکم فیهن وما یتلا علیکم فی الکتاب فی یتامی النساء اللاتی لا تؤتونهن ما کتب لهن وترغبون ان تنکحوهن د سورې نساء یو سلو ویشتم نمبر آیات. الله رب العالمین وای پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې ای پیغمبره دا خلق تانه فتوا غواړي په باره د زنانو کې نو ورته ووایا چې الله رب العالمین تاسو ته حکم درکوي فتوا درکوي د زنانو په باره کې او هغه چې لوستل کیدی شي په تاسو باندې په کتاب کې په باره د یتیمو زنانو یتیمو جنکو کې هغه یتیمې جنکۍ چې تاسو هغې ته مهر نه یې ورکړی کوم چې هغوی دپاره مقرر شوی وي او تاسو رغبت لرئ چې ورسره نکاح وکړئ نو ګوره یتیمې زنانه هغې زنانه ته ویل کیږي چې هغه حد د بلوغ ته او سن د بلوغ ته نه یې رسیدلي. نو د دې دواړو آیتونو نه معلوم شو چې غیر بالغه زنانه دې سره هم نکاح کیدی شي، غیر بالغ زنانه سره هم نکاح کیدی شي. د عائشې رضی الله عنها نکاح د نبی علیه السلام سره هغې ته وګوره او د هغې عمر ته وګوره. عائشه رضی الله عنها سره چې کله نکاح کیدله نو هغه وکلنه وه، او کله چې عائشه رضی الله عنها ودیدله نبی علیه السلام ته نو هغه نهه کلنه وه. په نهه کلنۍ کې نبی علیه السلام ته واده شوې ده او د نبی علیه السلام افعال هغه داسې افعال دي چې هغې کې نبی علیه السلام پسې اقتدا کیدی شي او هغه تشریعي افعال دي د نبی علیه السلام تر څو چې دلیل د تخصیص نه وي. که دلیل داسې موجود شي چې دا کار نبی علیه السلام پورې خاص دی نو هغه به بیا هغې کې به بیا نبی علیه السلام پسې اقتدا نه شي کیدی، هغه به تشریعي عمل او فعل نه وي. خو که دلیل د تخصیص نه وي لکه دلته چې نه دی موجود، د عائشه رضی الله عنها سره چې نبی علیه السلام نکاح کړی ده او په نهه کلنۍ کې عائشه رضی الله عنها واده شوې ده نو دلته دلیل د تخصیص نشته، نو دا فعل د نبی علیه السلام دا تشریعي فعل دی او نبی علیه السلام پسې په دې کار کې اقتدا کیدی شي. نو زموږ د پاره هم جایز ده، د امت د نبی علیه السلام د پاره هم جایز ده چې نابالغ جنۍ سره څوکي نکاح وکړي کله چې طاقت د هغې جنۍ وي، یعنی حتی خاوند د هغې نه فایده هم حاصلولی شي چې کله د دغې فایدې د حاصلولو طاقت د هغې جنۍ سره وي. ځکه د عائشه رضی الله عنها په باره کې راځي چې دا عبله وه، یعنی دا سرت دي نه چې نه کلنه وه خو ډکه پکه وه او غټه وه، د نبی علیه السلام سره د میلاوېدلو طاقت یې وو. نو د دې نصوصو نه معلومه شوله چې نابالغه جنۍ چې د 15 کلونو نه کمه وي د دې سره نکاح جایز ده، حلال ده، ولې د ډیموکراسۍ په دین کې دا حرام ده. دیموکراسي دین څونه په شد او مت سره وایي چې دا حرام ده. وګوره دې مادې ته څومره په شد او مدې دا کار حرام ګرځولی دی. په اویایمه ماده کې څه وایي؟ د ازدواج اهلیت هغه وخت پوره کیږي چې د نارینهو د 18 عمر او ښځو د 16 عمر پوره کړی وي. او اویایمه مادې په دویم شق کې وایي د صغیره جلۍ د نکاح عقد چې عمر یې د 15 کلونو څخه کم وي په هیڅ صورت جواز نه لري. مبارک هم شدا کفر داسې قوانین چې هغه د نبی علیه الصلوة والسلام کړی عمل ردی او د قرآن کریم دغه دوه آیتونه چې ما ولوستل دغه ردی، دا د ډیموکراسۍ دین دی، دا د افغانستان اساسي قانون دی، دا د افغانستان قوانین دي، دا د افغانستان پارلمنت او ملي شورا جوړ کړي قوانین دي چې د ملي شورا لخوا نه تصویب شوي او د رئیس جمهور لخوا نه توشیح شوي. داسې قوانین چې د الله قانون ماتي، د قرآن کریم آیاتونه ردی او د پیغمبر عمل او احادیث ردی، دا چې کفر نه نو د کفر بلکی وي. بیا وای مونږ داسې قانون نه جوړو چې د اسلام نه مخالف وي، داسې قانون مونږ نه جوړو چې د شریعت محمدیه نه مخالف وي. نو دا دروغ نه دي، دا منافقت نه دی، دا د افغان مسلمان ساده ولس مجاهد فرور او شهید فرور ولس پسترګو کې خاوري ورشیندل نه دي، د دوی تذلیل او د دوی تخدیع او د دوی دوکه کونه نه ده. د صغیره جلۍ د نکاح عقد چې عمر یې د 15 کلونو څخه کم وي په هیڅ صورت جواز نه لري. جواز نه لري خو په کوم دین کې؟ د ډیموکراسۍ په دین کې. ولی جواز لري په دین اسلام کې. او هغه امر او هغه حکم چې په دین اسلام کې جواز لري او دیموکراسي حرام ګرځي، نو دا تحریم د ما احل الله نه دی. الله چې یو شی حلال کړی او جایز کړی دی او دیموکراسي حرام ګرځي، نو دا کفر نه دی. د کفر لکۍ وي څه؟ په راتلونکي درس کې به انشاءالله هم هغه مادې او هغه قوانین ذکر کو چې هغه د افغانستان د قوانینو برخه ده چې د ډیموکراسۍ په رڼا کې جوړه شوې ده، چې د ډیموکراسۍ په رڼا کې دغه قوانین جوړ شوي دي او د اسلام د احکام او د مادو سره مخالف دي او په دښمنۍ کې دي. بیان به کو انشاء الله تعالی. وصلی الله تبارک وتعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.